Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 marca, jest 15. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. W niedzielę większość sklepów powinna być zamknięta, ocenia rząd, choć do projektu Solidarności ma uwagi. W tym serwisie Trójki opowiemy także o pierwszym polskim samochodzie elektrycznym. Możliwe, że będzie można go kupić już za pół roku. I o przygotowaniach naszych piłkarzy do meczu z Czarnogórą, który może przesądzić o awansie do finałów Mistrzostw Świata. Jest stanowisko rządu w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę i to jest stanowisko pozytywne. Choć jest także kilkanaście uwag do projektu ustawy, pod którym Solidarność zebrała ponad 350 tysięcy podpisów. Na konferencji prasowej rzecznika rządu była nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Witaj, Agnieszko. Jakie zastrzeżenia budzi ustawa? No, rząd jest generalnie za dalszymi pracami nad ustawą zakazującą handlu w niedzielę, tak jak mówiliście, ale tych zastrzeżeń jest sporo. Po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Rafał Bochenek tłumaczył, że wątpliwości dotyczą m.in. karania za złamanie takiego zakazu. Rząd nie godzi się na to, aby karać chociażby więzieniem osoby, które ten zakaz handlu będą naruszały. W tym stanowisku również są zawarte uwagi i zastrzeżenia co do zakresu zakazu handlu i są sugestie, aby jednak ten zakaz nie był rozszerzany na takie sfery działalności, jak chociażby handel w sieci. Według rządu z zakazu powinny być też wyłączone placówki pocztowe czy sklepy i punkty usługowe na dworcach i lotniskach. Na razie nie wiadomo, kiedy ustawa trafi na salę plenarną. Na razie projekt jest w sejmowej podkomisji. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za tę informację. Przypomnijmy, zgodnie z projektem w niedzielę czynne byłyby m.in. apteki, stacje benzynowe, małe sklepy, na przykład na lotniskach czy dworcach. W serwisie Trójki kolejne tematy. Ma karoserię Fiata 500, jak mówią jego twórcy, w 90% jest wytwarzany w kraju. Dziś zaprezentowano pierwszy polski samochód elektryczny. Z szefem fabryki samochodów elektrycznych Tomasem Hajkiem do jego wnętrza wsiadła nasza reporterka Anna Rokicińska. Jaką prędkość rozwija to auto i jaki ma zasięg? Fast osiąga prędkość do 135 km na godzinę, a da się nim przejechać do 105 km na tej klasie baterii, która w nim jest. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że ten samochód nie jest przeznaczony do bardzo szybkiej jazdy, ale do ruchu miejskiego, mniej więcej do 50 czy 60 km na godzinę, ale oczywiście można nim jeździć szybciej. Of course it can go. 135. Kiedy ja, idąc do salonu, będę mogła zdecydować się na kupno tego właśnie auta? Myślę, że samochód ten będzie oferowany... Andrzej Halarewicz, JTO Dynamics. Dla klientów detalicznych w akceptowalnym terminie dostawy w ciągu najbliższego pół roku, do 12 miesięcy. Możemy ruszyć? Yes, we can. Oczywiście, tylko znajdę kluczyki. Potrzebujemy dźwięku. Tu nie ma dźwięku. Tak jak mówiłem, nie ma dźwięku. Jedyny dźwięk, który słychać podczas jazdy, to efekt poruszania się auta, wiatr i szum kół. Ostateczna cena auta nie jest jeszcze znana. Wstępnie mówi się o około 100 tysiącach złotych. Do tematu wrócimy w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. 230 połączeń odwołały wczoraj linie lotnicze Alitalia. Strajk kontrolerów lotów i części personelu naziemnego z powodu planowanych zwolnień kosztował przewoźnika kilkanaście milionów euro. Pracownicy zapowiadają na 5 kwietnia jeszcze większy protest. Tymczasem dyrekcja ostrzega, że firmie grozi bankructwo. Związki zawodowe protestowały przeciw planom zwolnienia ponad 2000 pracowników i obcięciu płac średnio o 30%. Dyrektor linii, Australijczyk Kramer Ball, tłumaczy, że cięcia są konieczne, bo linie od 4 lat tracą średnio 0,5 miliarda euro rocznie. Pytany o przyczynę strat wskazał na konkurencję tanich linii i upór związków zawodowych. Kramer Ball ostrzegł, że jeśli plan oszczędnościowy się nie powiedzie, Alitalia zbankrutuje. Linie przewożą rocznie 23 miliony pasażerów, o 7 mniej niż 10 lat temu. Skarb Państwa, udziałowiec linii, zapowiada wniesienie dalszych 200 milionów euro kapitału. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I na koniec świat sportu. Do kolejnego meczu eliminacji Mistrzostw Świata przygotowuje się reprezentacja Polski. W niedzielę nasi piłkarze zmierzą się w Podgorice z Czarnogórą. Jakie mamy szanse na wygraną? O tym Adam Malecki. Polska przed piątą kolejką eliminacji jest liderem w grupie. Jak dotąd uzbierała 10 punktów, wygrywając z Danią, Rumunią i Armenią oraz remisując z Kazachstanem. Czarnogóra zajmuje drugie miejsce i traci 3 punkty do biało-czerwonych. O tym, jak ważne jest to spotkanie, wie kapitan reprezentacji Robert Lewandowski. Dla nas oczywiście jest to ważny mecz. Wiemy, jakie mogą nas czekać tam warunki, co może się dziać, ale z drugiej strony też musimy bardziej być skupieni na tym, co mamy grać po prostu i spróbować zwyciężyć w tym meczu. Podporą obrony drużyny jest Kamil Glik, zawodnik grający na co w Monako, emanuje spokojem. Jest to na pewno mecz, który zadecyduje o tym, czy już awansujemy, czy nie. Jest to kolejny bardzo ciężki mecz, bardzo ważny, ale nie ten ostatni. Dzisiaj reprezentację czeka jeden trening o godzinie 17. Warszawa, Adam Malecki. I kończymy serwis Trójki. Na kolejny zapraszając o 16.

Zaczęliśmy afrykańsko, ale tak naprawdę dalej będzie nieco inaczej. Dzisiaj hasło wywoławcze to wyspy. Będziemy podróżować po wielu wyspach, ale najpierw po tych bardzo odległych. Najpierw zajrzymy i zrobimy taki mały appendiks do festiwalu Kolosy, który zakończył się w Gdyni tydzień temu. Festiwal, który kumuluje bardzo dużą taką energię podróżniczą, bardzo wielowymiarową, bo pojawiają się tam podróżnicy, którzy podróżują na bardzo różne sposoby. Małgorzata Jarmułowicz i Zygmunt Leśniak to znakomity duet podróżników, którzy otrzymali w tym roku Kolosa w kategorii podróże. Ja przeczytam werdykt, bo to jest bardzo ciekawe i są to podróże nieco inne od tych, które na co dzień możemy oglądać czy obserwować. Za konsekwencje i pasję w dokumentowaniu ginących tradycji społeczności indonezyjskich. A bo właśnie, za chwilę pojawimy się w Indonezji. Jako, że wybieramy tryb wyspiarski, to może spojrzymy teraz na mapę. Obieramy kierunek Indonezja i w poszukiwaniu archipelagu małych wysp sundyjskich wizualizujemy teraz sobie mapę. Rozpędzamy się daleko, daleko na zachód i trafiamy mniej więcej palcem na Tanzanię. Po drodze nie ma żadnej wody, jeżeli ktoś dobrze na mapie się przyjrzy. Jeżeli rozpędzimy się z kolei na południe, to tylko Australia jest przed nami. Północ oznacza dla nas wyspy Borneo i Celebes, no i to już nam trochę uzmysławia. No, jak świat, do którego za chwilę wejdziemy w opowieściach, jest odizolowany, nawet od innych wysp indonezyjskich. Sumba to miejsce, do którego teraz zmierzamy. Jest to naprawdę urodziwa, ale bardzo mała wysepka, po której oprowadza nas już para podróżników. Małgorzata Jarmułowicz i Zygmunt Leśniak. Zaczynamy podróż. Znaleźliśmy się tam w pewnym sensie przypadkowo. Z Timoru próbowaliśmy się dostać na wyspę Sabu, więc jedyny pomysł, jaki się nadarzył, to taki, że możemy jechać najpierw na Sumbę, a później z Sumby możemy się przemieścić na Sabu. Jeśli znaleźliśmy się już na Sumbie, to okazało się, że mamy termin 7-dniowy do pierwszego promu, który popłynie na wyspę Sabu. No i tak to się zaczęło. Trafiamy w miejsce rzeczywiście niezwykłe. Na moją wiedzę Sumba jest ostatnią wciąż żywą na świecie kulturą megalityczną przede wszystkim, czyli kulturą, w której tworzy się monumentalne budowle z kamienia, w tym przypadku to są grobowce, bo ta kultura megalityczna idzie w parze z kultem przodków, czyli dwie bardzo intrygująco brzmiące rzeczy się z sobą zrymowały. Kult przodków jest z kolei związany z lokalną formą animizmu, wiarą w duchy i w bóstwa Marapu. Marapu to jest taka łączna nazwa na cały panteon różnych świętych istot, poczynając od bóstwa najwyższego, które właściwie występuje w parze, to jest bóstwo żeńskie i męskie, praojcowie, założyciele wszechświata. Później mamy panteon świętych przodków i różne pomniejsze byty duchowe, które zdaniem bodaj co trzeciego mieszkańca Sumby, mniej więcej 30% Sumbańczyków nadal wyznaje tę religię, które mają wpływ na życie Sumbańczyków tutaj na tym padole. Czyli właściwie codzienność Sumby, tych jej mieszkańców, którzy w Marapu wierzą, obraca się wokół tego, żeby żyć w zgodzie z tymi duchami, żeby nawiązać z nimi taki przyjazny układ, w ramach którego możemy się czuć bezpieczni, chronieni przez te duchy i przede wszystkim mamy poczucie, że one nam nie zaszkodzą, bo one potrafią bardzo skutecznie ukarać tych, którzy nie postępują zgodnie z starą tradycją, z ich wskazaniami, z pewnymi regułami, które bardzo ściśle określają sposób funkcjonowania w tej kulturze. Bezsprzecznie jest to jedna z niewielu wysp, która oparła się totalnej globalizacji. Oni przyjęli tylko z dóbr doczesnych prąd elektryczny, telefony komórkowe, radia. Mało kto ma telewizję, a o internecie to już w ogóle nie można powiedzieć. No, powoduje to między innymi to oderwanie od cywilizacji, ponieważ to jest najbardziej wysunięta na południe część archipelagu Wysp Sundańskich, a zatem całej Indonezji. I rząd indonezyjski mało pieniędzy im daje na infrastrukturę, na rozwój ich życia takiego, które wszyscy powinni osiągnąć w jakimś okresie czasu. My podróżujemy po Sumbie w poszukiwaniu tego, co stanowi właśnie ten rys starych tradycji tej wyspy. I tak jak mówiliśmy o tym podczas naszej prezentacji na Kolosach, wydaje się, że takim najbardziej pojemnym hasłem, czy kluczem do właśnie badania tych starych tradycji sumbańskich jest hasło łowcy głów. Czyli ono jakby identyfikuje ten element tradycji wyspy, który dominował tam przez całe stulecia. Właściwie nie wiem od kiedy, bo wyspę stosunkowo późno, w wieku XVIII powiedzmy, zaczęto odwiedzać troszkę częściej, myślę oczywiście o Europejczykach. Zresztą właściwie tylko po to, żeby ją ją splądrować i wywieźć z niej to, co najcenniejsze. I przez cały ten czas wyspa uchodziła za ostoję jakiejś wyjątkowo krwawej i pełnej przemocy i brutalności tradycji. To hasło łowcy głów było takim podstawowym skojarzeniem, które przez parę wieków utrzymywało się również w wyobraźni Europejczyków, którzy cokolwiek o tej wyspie mogli wiedzieć. Rytuał definiuje nas jako jednostkę, a jednostka w tradycji czy w kulturze sumbańskiej oznacza zawsze element wspólnoty. Człowiek jako byt poszczególny właściwie nic nie znaczy. On istnieje w takiej konfiguracji różnych kontekstów wspólnotowych, społecznych, czyli no jest przywiązany również do tych form celebrowania tej kultury, które właśnie związane są z rytuałami wszelkiej maści. No, kiedyś bardziej krwawymi, teraz mniej. Myśmy szukali właśnie tych przykładów rytuałów, które jeszcze mają w sobie ten ślad starych tradycji łowców głów. I wydaje się, że niektóre z nich rzeczywiście bronią się właśnie jako taka forma kontynuacji, już mocno oczywiście złagodzonej tych dawnych tradycji. Moc rytuału i wspólnoty. Tej mocy poszukiwali na wyspach sundańskich i na małej wysepce Sumba, Małgorzata Jarmułowicz i Zygmunt Leśniak. My wrócimy za chwilę do rozmowy, a teraz wsłuchajmy się w dźwięki właśnie stamtąd, z Sumby. Sumba. Tak właśnie brzmi Sumba. A my wracamy do rozmowy z dwójką podróżników, z Małgorzatą Jarmułowicz i Zygmuntem Leśniakiem. To jest w ogóle bardzo ciekawa sytuacja w momencie, kiedy spotyka się dwójkę ludzi, którzy podróżują nieśpiesznie, ale po to, żeby zgłębić tę kulturę, tak bardzo obcą niejednokrotnie, zgłębić ją bardzo tak wielopoziomowo i do dołu, czyli za pomocą narzędzi, które pozwolą wyjaśnić nam, skąd ta kultura się bierze, dlaczego rytuały, które tam na miejscu możemy zaobserwować, wyglądają tak, a nie inaczej i co one zmieniają w społeczności. Tutaj teraz będzie bardzo, myślę, taki łakomy kąsek, bo dostałam dźwięk terenowy, który nagrali na miejscu nasi wspaniali podróżnicy. Dźwięk terenowy, który zaczyna i wprowadza nas w rytuał pogrzebowy, który duet miał okazję obserwować tam na miejscu, a są to dokładnie gongi pogrzebowe, a my, cóż, no, ruszamy do wioski sumbańskiej. No, po pierwsze, do wioski nie przychodzimy sami, bo oczywiście sami bylibyśmy tam intruzami po prostu. W niektórych miejscach, o czym wiemy nawet z relacji Europejczyków, którzy zdarza się, że mieszkają tam na wyspie i te realia obcowania z miejscowymi znają trochę lepiej, wiemy od nich, że takie wtargnięcie od tak po prostu z marszu do wsi mogłoby się wręcz skończyć jakąś reakcją agresywną ze strony mieszkańców. Co więcej, taka osoba wprowadzająca, czyli po prostu nasz znajomy, przyjaciel, przewodnik, jakbyśmy go nie zwali, to jest jednocześnie ktoś, kto nam uświadamia, co wolno, a czego nie wolno w takiej wsi. Czyli na przykład, że nie wolno, broń Boże, wejść w jakieś miejsce, dotknąć jakiegoś przedmiotu. Nie można nadepnąć na święty kamień, nie można otrzeć się o święty kurhan. Czyli pewne sfery tabu dosyć wyraźnie nam wskazuje. No i to wejście do wsi oczywiście dla nas było specjalnie interesujące w momentach, kiedy we wsiach się coś działo. A dzieje się bardzo ciekawie w pewnych porach roku, czyli określone rytuały są przypisane do pewnych okresów w roku. To wynika również właśnie z dziedzictwa tych starych tradycji, czyli na przykład pora sucha od wieków była synonimem tak zwanych żniw śmierci. To kiedyś znaczyło czas, w którym mieszkańcy wsi udawali się na wojnę podjazdową, czyli no, uskuteczniali potyczki z sąsiadami zwaśnionymi od wieków z nimi, no i przywozili z tych wypraw trofea w postaci ludzkich głów oczywiście. To była taka, można powiedzieć, permanentna wojna, która była regularnie, rytualnie odnawiana co roku właśnie w tej porze suchej. Nawiasem mówiąc, Sumbańczycy wtedy mają sporo wolnego czasu. Na nowe zasiewy trzeba poczekać, no bo deszcz spadnie dopiero za parę miesięcy. Ta pora sucha to jest okres mniej więcej naszego lata do wczesnej jesieni. Żniwa śmierci to jest również czas, kiedy chowa się zmarłych, czyli właśnie wtedy, również dzisiaj najczęściej można trafić na ceremonię pogrzebową. Zupełnie inne święta przypadają na porę wiosenną, czyli deszczową. To jest mniej więcej przełom naszego roku aż do wczesnej wiosny, bo na przykład na właśnie przełomie lutego i marca odbywają się te słynne turnieje zwane Pasola. To jest zresztą jeden z powodów, dla którego myśmy się na Sumbę wybrali w ubiegłym roku specjalnie właśnie w tej porze, tylko i wyłącznie dla Pasoli. Po prostu nie ma szans obejrzeć tego święta kiedykolwiek indziej. I to jest rytuał, który polega na nawiązywaniu takiego sojuszu z duchami w imię urodzaju w przyszłym roku agrarnym. Wtedy następują zasiewy, no i oczywiście robi się wszystko, żeby przyniosło obfity plon. I elementem tych rytuałów jest taki cykl wróżb odprawianych przez szamanów Rato, czyli przez tych miejscowych specjalistów od kontaktu z zaświatami. I zwieńczeniem tych wróżb jest coś w rodzaju takich zawodów o charakterze zrytualizowanej bitwy między klanami, które od wieków są zwaśnione wedle dokładnie tego samego schematu, który niegdyś obowiązywał w czasach łowców głów. Czyli po dziś dzień zawsze te same klany się z sobą ścierają. Nawiasem mówiąc, rozdzielone bardzo wyraźną granicą rzeki. Jedne zamieszkują ją od strony wybrzeża, drugie od strony interioru, że tak powiem, wyspy. A sama Pasola polega na bitwie konnych wojowników. To są jeźdźcy, którzy dosiadają koni na oklep boso, jeżdżą na nich z nieprawdopodobnym mistrzostwem. To są takie, rzekłabym, mityczne centaury, które nagle widzimy w zupełnie realnej sytuacji. Posługują się współcześnie, już od lat 30. ubiegłego wieku zresztą, bronią względnie bezpieczną. To są zaledwie kije i to stępione. Chociaż niektórzy są na tyle perfidni, że czasem próbują jednak trochę zaostrzyć, pikują, no bo emocje są autentyczne. Tam nie ma imitowania, że tak powiem, wrogości. Naprawdę ci ludzie się średnio lubią od pokoleń. Natomiast walczą w sposób, który ma zagwarantować bezpieczeństwo. Nawiasem mówiąc, Pasola, czyli pojedynek tych dwóch drużyn polegający właśnie na ciskaniu we wroga w pełnym galopie takim stępionym kijem, to jest tradycja, którą Holendrzy, którzy jak wiadomo skolonizowali Indonezję i tę wyspę również, przyjęli z wielką ulgą właśnie jako sposób na to, żeby przejąć kontrolę nad tymi bardzo radykalnymi tradycjami niegdysiejszymi Sumbańczyków. Czyli właśnie Pasola w pewnym momencie stała się taką formą zastępczą tych dawnych wojen klanowych łowców głów. Thank you. dokładnie temu samemu, czyli co jakiś czas rytualnie pozwala rozładować te odwieczne animozje, dokonać aktu wendety, daje nadzieję na to, że za rok to my się odegramy na tym, który akurat w tym roku nas trochę bardziej upokorzył niż my jego, no i trwa dzięki temu właśnie jako rodzaj takiego wentyla bezpieczeństwa. Pewne elementy pasoli, którą myśmy w ubiegłym roku w lutym widzieli na Sumbie, w rejonie Lamboja, właściwie mogła przypominać na pierwszy rzut oka, nie wiem, bitwy naszych, mówiąc nieładnie, kiboli na boiskach futbolowych, bo w pewnym momencie walka samych jeźdźców została gwałtownie przerwana przez taki frenetyczny wybuch wściekłości na trybunach. Po prostu wszystko się wymknęło na moment spod kontroli. Nagle poleciały w naszą stronę, z przeciwnej strony, kamienie, wyzwiska i jakiś wrzask dziki. Byliśmy przerażeni, sądziliśmy, że nagle z tego się jakaś krwawa awantura zrobi. Zwłaszcza, że dodam, tam prawie każdy mężczyzna obecny wśród tysięcy tych ludzi na widowni pasoli jest oczywiście wyposażony w nieodłączny parang, czyli taką maczetę bardzo praktyczną, którą ma przy pasku. Więc wyglądało to bardzo groźnie, ale chwilę później ta rozruba taka stadionowa, rzekłabym, mówiąc naszym językiem, nagle ucichła z chwili na chwilę dosłownie. Zupełnie tak, jakby ktoś wyłączył te złe emocje, które w ludziach wezbrały w pewnym momencie. 5 minut później całe to towarzystwo, wielotysięczne, w idealnej zgodzie i niezwykle sprawnie z taką logistyką mrowiska, można powiedzieć, gdzie każdy wie, co ma robić, po prostu rozjechało się do domów. I nasz znajomy, który nas zawiózł na tę pasolę i wszyscy wokół, którzy oczywiście z miłym zaskoczeniem skonstatowali obecność białych, ostrzegali, że oj, ale bądźcie czujni, jest moment, kiedy trzeba po prostu brać nogi za pas, nie oglądać się na nic, nie róbcie zdjęć, dajcie sobie spokój z kamerą, po prostu są momenty, kiedy nie ręczymy za wasze bezpieczeństwo. W tych ludziach takie emocje wzbierają chwilami. To są emocje, prawda? To jest rytuał pogrzebowy prosto z indonezyjskiej wyspy Sumba, który zarejestrowali Małgorzata Jarmułowicz i Zygmunt Leśniak, a przyglądali się tej bardzo odległej wyspie ceremonią, rytuałom, żyli pośród społeczności lokalnej. Zresztą to jest bardzo rzadki chyba element rzeczywistości, żeby na tak długo konsekwentnie jeździć w te same miejsca, tutaj akurat w tym przypadku Indonezja, i zgłębiać po prostu kulturę w całej jej złożoności. Wróćmy do tej opowieści raz jeszcze, bo no, zdaje się, że to dla naszej dwójki także jest ogromna przyjemność. Mamy przyjemność w poznawaniu nowych rzeczy, nowych ludzi, nowych zjawisk. W zasadzie kolekcjonujemy je. Mamy sporo różnych filmów i nagranych różnych materiałów związanych z obcymi cywilizacjami, które rozstrzane są po tamtym rejonie Azji. Spędziliśmy trochę czasu w 7 albo 8 tych krajach, ale jak pojechałem z Małgosią do Indonezji, to już od tamtej pory chcę jeździć do Indonezji. Jeszcze wracając do Sumby, chciałbym powiedzieć, że Sumba dzieli się na 2 rejony. Jest to rejon wschodni, suchy, i ten ładniejszy, zielony, to jest Sumba zachodnia. I ci ludzie są ze sobą bardzo zwaśnieni, nie lubią się. Gdy pierwszy raz chcieliśmy się przenieść, bo wylądowaliśmy właśnie w Sumbie wschodniej, to przez parę dni nie mogliśmy znaleźć nikogo, kto by zechciał nas zawieźć tam, ani taksówkarz, bo powiedział, że to jest zbyt niebezpieczne, i w końcu się taki znalazł, ale mówi, że musimy wyjechać wcześniej rano, żeby on zdążył wrócić i zdążył wrócić bezpiecznie. Są jakby dwie Sumby. Łączy ich to, że mają gigantyczne grobowce, ale te grobowce na wschodniej Sumbie są chyba większe. No i w ogóle ten rejon jest bardziej dopracowany przez ludzi. Jest tam więcej ubitych dróg. W Sumbie zachodniej jest tego mniej. Domy są mniejsze, ulice są mniej utwardzone, i jeśli jest samochód, to jest stary. Ludzie skromniej się ubierają. I jeszcze jedno. Trudno znaleźć kogoś, kto po Sumbie wschodniej chodzi z parangiem. Natomiast po Sumbie zachodniej wszyscy chodzą z parangami. Z maczetą. To jest taka odmiana białej broni indonezyjskiej, która na różnych wyspach ma różne nazwy. Od Krisa, przez Parang, Runji, parę innych jeszcze mógłbym wymienić, tylko nie z pamięci. To jest zatarg, którego genezy początku nie pamiętają najstarsi górale, prawda? Właściwie on ma genezę historyczną. Sumba była podzielona ze względu na różnicę natury klimatycznej przede wszystkim. Ta wschodnia część wyspy, tak jak Zygmunt mówi, jest w tej chwili dużo lepiej doposażona, a kiedyś to była ta część wyspy, gdzie można było znaleźć takie scentralizowane ośrodki władzy i właściwie tam się utrzymywał system porównywalny z naszym feudalnym, czyli coś w rodzaju, można powiedzieć, radżów czy jakichś takich książąt lokalnych można tam było znaleźć. Mówiono jednym językiem w tym rejonie. Po dziś dzień językiem lokalnym wschodniej Sumby jest język w Canberra. Na zachodzie mówi się 10 różnymi językami. Tam nie było scentralizowanej władzy. Tam były klany, w których każdy walczył o poparcie stronników i to była sytuacja bardzo dynamiczna, czyli bardzo szybko można było zyskać sławę, nie wiem, przywożąc trofeum z jakiejś tam wojny klanowej i szybko można było popaść, że tak powiem, w niełaskę współpobratymców, czyli jakby ten układ sił w ramach tych wspólnot właśnie zachodnio-sumbańskich był bardzo zmienny. No i do tej pory jest tam tak, że chwała klanu jest budowana właśnie siłami wspólnoty. Ona nie jest dana z góry i na zawsze. A my możemy o tym posłuchać. Zresztą jest to, myślę, wyjątkowa relacja, bo niewielu podróżników dojeżdża w tamte strony. Niewielu się na nich koncentruje właśnie w taki sposób jak Małgorzata Jarmułowicz i Zygmunt Leśniak. Ja myślę, że są jeszcze bardzo ważne słowa. Dowiadujemy się czegoś nowego o rzeczach, o których znikąd byśmy się pewnie nie dowiedzieli, bo akurat Sumba należy do takich białych plam na mapie, rzekłabym. Ona, zwłaszcza w Polsce, jest praktycznie nieznanym rejonem Indonezji. Ale chyba ważniejsze jest to, czego my się dowiadujemy w takich podróży o sobie samych, o kulturze, z której my wyrastamy. Czyli wejście jakby w realia rzeczywistości kulturowej zupełnie innej niż nasza, przyjęcie takiej postawy, którą mam nadzieję, że my mamy w sobie, czyli pewnej pokory, spojrzenia nieeuropocentrycznego, mówiąc tym starym językiem, utrzymywania się w świadomości, że no istnieje jakaś jednak równorzędność pewnych patentów kulturowych i w naszej kulturze, i w kulturach z innych rejonów świata. Czyli jeżeli przyjmiemy takie zaufanie do tego, że ci mniej rozwinięci cywilizacyjnie mogli wpaść na dużo skuteczniejsze nierzadko pomysły niż my, na rozwiązywanie zupełnie fundamentalnych, odwiecznych i nieznikających problemów ludzkiej natury, życia wspólnotowego przede wszystkim, bo to nagle się okazuje, że my się wbrew pozorom możemy wielu rzeczy nauczyć od tamtych kultur. Sumba, tajemnice Wysp Sundajskich, tak nazywała się prezentacja Małgorzaty Jarmułowicz i Zygmunta Leśniaka, za które otrzymali kolosa w kategorii podróże. Znakomite postaci, znakomita opowieść. Ja myślę, że warto także obserwować ich, to co robią, ponieważ to jest takie bardziej naukowe podejście do podróżowania. Bardziej takie objaśniające świat z wielu stron po prostu. Tak głęboko. Rytuały, ceremonie i to, co dzieje się z nami, kiedy przestajemy być wspólnotą, to tego możemy się także nauczyć od tych ludów, które są bardzo daleko, a pozostały wierne swoim właśnie rytuałom i swoim przyzwyczajeniom historii. A my Za chwilę przeniesiemy się, no myślę, że też na wyspy, z wyspy na wyspy, ale przez kolejne wyspy poprowadzi nas Wioleta Myszkowska, której udało się porozmawiać z Polem Teru, znakomitym amerykańskim podróżnikiem, który niejedno przepłynął, niejedno zjechał i niejedno odwiedził. To za chwilę. Tak, i zbliżamy się wielkimi krokami do tego momentu. Paul Teru, znakomity pisarz, podróżnik. To się zresztą u niego bardzo dobrze łączy. Człowiek, który przeprowadził nas już lądem z Kairu do Kapsztadu, pociągiem przez obydwie Ameryki, szlakiem Wielkiego Bazaru Kolejowego, przez Patagonię, przez Azję. A Wioleta Myszkowska jest już z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. I ty miałaś okazję trochę popracować nad Paulem Teru i popracować nad tym, żeby opowiedział nam, jak najwięcej o swojej książce, nie nowej wprawdzie, ale wydanej u nas w Polsce. Cóż to takiego? To jest książka zatytułowana Szczęśliwe Wyspy Oceanii, wiosłując przez Pacyfik. Ponad 25 lat temu Paul Teru wybrał się w tę podróż. I dopiero teraz ta książka została u nas opublikowana. Opowiada właśnie o takiej oceanii, której dzisiaj już chyba nie ma. Tak mi się wydaje i o to też pytałam Paula Teru, ale o tym za chwileczkę. Tak jak wspomniałaś, to jest podróżnik z dużym doświadczeniem. Urodził się w Stanach Zjednoczonych, mieszkał w wielu miejscach, w Ugandzie i w Singapurze na przykład. Odwiedził jeszcze wiele innych miejsc. Został na Hawajach, okazuje się, bo to była ta podróż, o której my dzisiaj będziemy opowiadać, to była ta podróż, gdzie dotarł. Tym ostatnim etapem była podróż na Hawaje, tam został. Wykorzystamy to. Tak, wykorzystamy to później. Tam też odebrał od nas telefon i być może kojarzymy go z książkami, które w tytule często mają pociąg, bo on tym środkiem komunikacji najczęściej podróżował. A tutaj ta książka, o której my dzisiaj będziemy opowiadać, jest na tyle wyjątkowa, że użył zupełnie innego środka transportu. I był to kajak. No i dlaczego autor wysiadł z tego swojego ulubionego pociągu? No, odpowiedź okazała się chyba dość oczywista. The main thing was that I needed a lot of fresh air and there are no trains. Po pierwsze, potrzebowałem dużo czystego powietrza, a po drugie, na Pacyfiku nie ma pociągów. Zazwyczaj, kiedy pytasz ludzi, jak dotrzeć do jakiejś wyspy, odpowiadają ci, że kiedyś był tu prom, ale już nie kursuje. Zorientowałem się, że posiadając własny środek transportu, kajak, mogę dotrzeć gdziekolwiek chcę. Mój kajak dał mi dużo swobody, więcej niż pociąg. Mieszkałem w namiocie, wiosłowałem, a kiedy docierałem do małych wysepek, było bardzo prawdopodobne, że będę tam sam. Często byłem jedyną osobą na wyspie, albo jedyną na plaży. Takich miejsc na świecie jest coraz mniej. Jedną z najciekawszych rzeczy we współczesnej turystyce jest to, że nigdy nie jesteś sam. Coraz trudniej jest znaleźć prawdziwą samotnię, a ja uważam, że to wspaniałe doświadczenie, jedno z tych, które rzadko trafiają się w życiu. Zacząłem podróżować z telefonem komórkowym dopiero kiedy moja żona na to naciskała. Uważam, że niszczy on doświadczenie podróży. Możesz zrobić zdjęcie, utrzymujesz kontakt z bliskim i być może jesteś bezpieczniejszy, ale to coś zupełnie innego. Myślę, że w podróży ważne jest to, aby poznać miejsce, do którego się dotarło samemu, przez nawiązanie relacji z jego mieszkańcami. Without a connection to other people, without, you know, a connection to home. The Pacific Ocean is like a whole world. Pacyfik jest jak inny świat. Kiedyś postrzegałem go nawet jako coś więcej. Całą galaktykę, pełną gwiazd i planet. Mogłem pływać od wyspy do wyspy i to naprawdę przypominało mi kosmiczne wyprawy pomiędzy różnymi planetami. To coś zupełnie innego niż podróż do Brazylii czy Kalifornii. Pojechałem tam bardzo przygnębiony i szukałem czystego powietrza, słońca oraz szczęśliwych ludzi, ponieważ sam chciałem być szczęśliwy. Szczęśliwi ludzie. Pytanie, czy udało się ich znaleźć? Nie. Cóż, jeśli spojrzeć na to z szerszej perspektywy, to tak i nie. Duże zmiany w tych miejscach sprawiają, że ludzie są bardziej zdezorientowani niż szczęśliwi. W wielu przypadkach byli po prostu zadowoleni. Mieli swoją kulturę, język i zasady. Zauważyłem też, że mieszkańcy Oceanii nic nie robią sami. Bycie samotnym jest oznaką, że ktoś jest nieszczęśliwy lub niezadowolony. Ludzie często pytają, gdzie jest twoja żona, gdzie są twoje dzieci, gdzie są twoi przyjaciele, znasz tutaj kogoś? A ja odpowiadałem, nie, jestem tu sam. To na Pacyfiku wzbudza dziwne reakcje. Dlaczego? Pytają. Czy coś jest z tobą nie tak? To kolejna rzecz, z którą musiałem się zmierzyć i która sprawiała, że ta podróż była bardzo interesująca. Kiedy spotykasz się z tak diametralnie różnym podejściem, pojawia się myśl, że trzeba o tym napisać. Ja poczułem to wyraźnie. No chyba właśnie tak patrzymy na ten zakątek świata, jak na raj, no bo plaża, słońce, dwie palmy, hamak, no to jest chyba właśnie to szczęście. Trochę tak przez pryzmat folderów reklamowych, zbiór podróży albo książek Bronisława Malinowskiego, to oczywiście polski antropolog, który był na przykład na wyspach Trobriandę i Paul Theroux zresztą często w swojej książce o nim wspomina. Trochę depcze mu po śladach i trochę go sprawdza. Malinowski był jednym z moich bohaterów. Jest autorem fundamentalnych prac z zakresu antropologii. Był pierwszym, który sam wyruszył, aby żyć z ludźmi, nauczyć się ich języka, rozmawiać z nimi, a później o tym napisać. Właściwie w tamtym czasie był bardzo nieszczęśliwy. Tęsknił za domem i kobietą, w której się zakochał. Doświadczenia z ludźmi na wyspach Trobriandę były ciężkie. Czasem nawet bardzo się denerwował, ale pisał o tym w swoich dziennikach, nie w książkach. Diary. He didn't write about it in his books. Szczęśliwe Wyspy Oceanii. To ja się zastanawiam, na ile ten tytuł jest przewrotny, bo w przeciwieństwie do Malinowskiego, Teru właśnie często opisuje, co go zdenerwowało, który mieszkaniec wysp go zirytował. A kiedy jego książki były publikowane w Stanach Zjednoczonych, uważano to wręcz za charakterystyczną cechę jego pisarstwa. Uznawano wręcz jego pióro za zgryźliwe nieco, dlatego że on nie idealizuje podróżowania. Pokazuje je raczej jako coś trudnego, takiego z czym trzeba się zmierzyć i włożyć w to wysiłek. No to po pierwsze. A po drugie, też potrafił tak zanurzyć się w codzienne życie na tyle, że w pewnym momencie ten taki pierwszy zachwyt opadał. No i miejscowi zaczynali być dla niego po prostu zwykłymi ludźmi. Dla pisarza podróżnika irytujące nie znaczy złe. Czasami najlepsze rzeczy, jakie mogą ci się przytrafić, są denerwujące albo trudne, bo wtedy masz o czym pisać. Szczęście pisze na biało, co oznacza, że jeśli jesteś szczęśliwy, nie ma czego przekazać. Dlatego zupełnie nie przeszkadzało mi, że coś jest irytujące. Kiedy ludzie byli dla mnie niemili, chcieli mnie okraść albo po prostu traktowali mnie źle, nie brałem tego do siebie. Mówiłem sobie, trudno, jestem pisarzem, mogę o tym napisać. Prawdziwa trudność w podróży czy w życiu jest warta opisania, ponieważ zazwyczaj jest niespotykana, wyjątkowa. Witam je z otwartymi ramionami, bo wtedy wiem, że przeżywam w danym kraju coś, czego inni ludzie nie doświadczą. The worst thing that can happen to you on any trip, it's happened to me in Africa, in South America, and it's happened to me in the Pacific, is najgorsza rzecz, jaka może ci się przytrafić w podróży, mnie się to przytrafiło w Afryce, w Południowej Ameryce i na Pacyfiku, to spotkanie z młodym chłopakiem, który ma broń. Byłem na wyspach Trio Brianda i jacyś 15-16-letni chłopcy grozili mi zardzewiałymi włóczniami. Utknąłem w błocie, siedziałem w mojej łódce, a oni stali nade mną i wymachiwali nimi w moją stronę. To nie jest irytujące, to przerażające. Nie spodziewałem się, że mnie zabiją, ale bałem się, że mnie zranią i dostanę infekcji, co na Pacyfiku może skończyć się bardzo, bardzo źle. Tak. Niebezpieczeństwo. To jest prawdziwy problem, powiedział Paul Theroux. A z drugiej strony szczęście pisze na biało. No i tutaj autor cytował Henri de Montaigion. To jest pisarz francuski. No i od razu nabieramy innej perspektywy na podróżowanie. Do rozmowy jeszcze wrócimy. Tak, w ogóle dzięki tej rozmowie nabrałyśmy trochę i nabraliśmy, mam nadzieję, zupełnie innej perspektywy. Paul Theroux jest i mieszka na Hawajach, tam go złapałaś. Plaża, słońce, hamak, dwie palmy, u nas wiosna, połączmy to chyba muzycznie, tak? Połączmy. My yellow ginger ale reveals the scent through the day, enchanting moments with you makes me love you. Kugule you're as lovely as can be, my yellow ginger lady. My heart is yearning for you, my tak, czy czujemy się już trochę jak na Hawajach? A w ogóle to lubimy Paula Theroux w związku z tym, że mieszka na Hawajach? Lubimy. Co tam? No oczywiście. Niech mu będzie. Niech jeszcze trochę do nas pomówi, bo to fascynująca książka i rozmowa. To o czym jeszcze nam Paul Theroux poopowiada? On odwiedza naprawdę bardzo dużo wysp Oceanii. Ja tutaj sobie muszę spojrzeć na jakąś podpowiedź, bo to jest naprawdę nie do zapamiętania. Samoa, Markizy, Wyspy Cooka, Wyspa Wielkanocna, to jest Nowa Zelandia, Australia. I każda z tych wysp, każde z tych miejsc ma swój charakter. I na każdej irytuje coś innego. Na przykład oprócz wspomnianych dzieci z włóczniami, autor spotyka też dzieci, które mają głos, bardzo donośny głos. Na jednej z wysp szukał miejsca na nocleg. Ja może tutaj zacytuję, rozmawiał z miejscowym, który powiedział mu tak: kłopot z biwakowaniem tutaj polega na tym, że będą ci przeszkadzać dzieci. Są strasznie ciekawskie i uciążliwe. Na co podróżnik, to dlaczego nie powiemy im, żeby nie były ciekawskie i uciążliwe? No, wyśmieją nas. They play all the time, they play all night. They're free spirits. Cały czas się bawią, także w nocy. To wolne duchy. Jako że sam mam potomstwo i bardzo za nim tęsknię, w trakcie podróży staram się spędzać z dziećmi dużo czasu. Na wyspach Trio Brianda i w ogóle na Pacyfiku mają bardzo ciekawe życie. Więcej się bawią w porównaniu do rówieśników z Afryki, którzy raczej pracują. Mała dziewczynka będzie pomagała mamie, zajmując się innymi dziećmi. Tak nie dzieje się w Oceanii. W Afryce często też pomagają na polu czy w ogrodzie, ale wyspy na Pacyfiku nie mają charakteru rolniczego. Raczej łowi się tu ryby. Chłopcy wypływają na połów ze swoimi ojcami, a dziewczynki pomagają mamie, ale resztę czasu poświęcają na zabawę. Zdają się mieć szczęśliwsze życie niż dzieci gdziekolwiek indziej na świecie. No, wychodzi na to, że Oceania może być rajem, ale tylko dla wybranych. Polteru mimo wszystko czasami starał się być w albo tuż obok społeczności, którą odwiedzał, i przyznaje, że no niestety nie zawsze to było możliwe. Many of the people in the Pacific are not happy that I wrote about them. They don't want to be written about. Wielu mieszkańców wysp Pacyfiku nie chciało, abym o nich pisał. Postrzegali to jako wtargnięcie w ich prywatność. Wielu z nich myśli: moja historia to moja historia, a kiedy kradniesz moją opowieść, kradniesz moją moc. Nie tylko Malinowski zetknął się z taką postawą. Ja też. Kiedy byłem na Vanuatu, rozmawiałem z jakimś mężczyzną. Zanotowałem coś, a on zapytał mnie, dlaczego to robię. Powiedział, że nie będzie ze mną rozmawiał, jeśli będę zapisywać jego odpowiedzi. Nie chciał, żebym przekazał to komuś innemu. Spotkałem się z tym nawet na Hawajach, które są bardzo amerykańskie, przyjazne, miłe i dobrze wyedukowane. Ludzie nie lubią ze mną rozmawiać, bo myślą, że zaraz o tym napiszę. Nawet ci, którzy znają mnie od 25 lat. Tutejsza kultura bardzo ceni osobiste historie i można odczuć, że ludzie chcą zachować je dla siebie. Nie będą ze mną rozmawiać, bo nie jestem stąd. Każda kultura inaczej traktuje obcego. Tutaj jest osobą potencjalnie groźną, która może odebrać magię. To jest taka część miejscowej kultury, której udało się przetrwać, ale są też takie elementy, które powoli zanikały już wtedy, kiedy Polteru odwiedzał Wyspę Pacyfiku ponad 25 lat temu. Jedną z nich był język hawajski. Zapytałam, jak sytuacja wygląda dzisiaj, czy udało się go uratować. Przez te lata stał się ważniejszy. Dzisiaj uczy się go w szkołach, a w wielu z nich mówi się tylko po hawajsku. Słyszymy ten język w radiu, wydaje się w nim dzienniki. Ludzie odnowili z nim swój związek. To bardzo dobrze, bo kiedy tracisz swój język, tracisz też kulturę. Język to kultura. Wiadomo, że od momentu, kiedy autor wypłynął na ocean w swoim kajaku, świat się zmienił. I ciekawe, czy dzisiaj, biorąc pod uwagę te zmiany, mógłby powtórzyć swoją podróż. Czy w ogóle byłoby to możliwe? Yes, I could take the same journey as in the Happy Isles. I could go to the same places, but all of the places would be different. Tak, ale wszystkie te miejsca byłyby już zupełnie inne. Na początku lat 90. nie było internetu, komórek, w wielu miejscach nawet telewizji czy faksu. W tak skomunikowanym świecie jak dzisiaj Oceania na pewno wygląda inaczej. Jesteśmy dla jej mieszkańców mniejszą tajemnicą. Nie jestem pewien, jaki to miało wpływ na ich kulturę, ale obstawiałbym, że musiała ona ustąpić pola. Kilka z tych miejsc już odwiedziłem powtórnie i zauważyłem, że właśnie tak się stało. Zmieniły się, ale nie na lepsze. Deteriorated to a certain extent. It was changed, let's say, but changed